भीतर जाएंगे मैं बताता हूँ थोड़ा आगे ये मच्छरदानी जो चकोर वाली सर कितने में मिल जाएगी? ये मच्छरदानी तो पता नहीं क्या था, 300 या 320 कुछ था नेपाली, इंडिया का 200 के हिसाब से। अगर कहीं मिल जाए तो दिलवा दो आप, तो नेपाली टोपी मैंने आपको सस्ता दे दूंगा। 300 तो सस्ता है, 300 में तो नहीं मिलेगा। 320 की बात कर रहा हूँ, 300 दो पीस लिया था मैंने, 320 रुपया नेपाली का, ये लंदन वाला देखना पड़ेगा। इधर तो वो दुकान में मिलता है, पता नहीं, मैंने खरीदा था 450। जाओ जुलूस से बचो, जुलूस ही निकल गए। कितने दूर है ये जुलूस का? आगे उसी तरफ से जा रहे हैं, लेकिन मेरा टाइम इधर भी मुझे 5 घंटे, थोड़ा सा आगे होना था इसके, 5 मिनट होता था। जुलूस अभी अभी अंदर गया, ज्यादा नहीं है, थोड़ा है, देखते हैं। हमारे सामने मोड़ रहा था ये, हाँ वही था, ये इधर मोड़ रहे, नहीं निकल गए। नहीं नहीं, ये लोग इधर वो करेंगे, टर्न करेंगे, लेकिन इन हमने जिधर जाना है उधर से कर रहे हैं, लेकिन हम दूसरे जगह जाएंगे, ठीक है? उधर बैठे गाड़ी हिन्नू इन से यो पार्टी कार ले जान लगा उनके इस रोड जा रहा है। नहीं नहीं नहीं, इधर से नहीं है, ये लोग उधर को जा रहा है आगे, इनर यहाँ पार्टी कार लेकर जान, यहाँ बाटो है है, तेनाली हमें अलग अगड़ी गए, हमें अगर जाना सोच पर्च वहाँ फर्कान पर्ला बरू है, कहीं छाइन। और शाम को फ्लाइट है आपका? हाँ जी, तभी तो देर कितनी, कितनी बजे फ्लाइट है? अरे काम तो खत्म हो गया है ना, 6:50 की फ्लाइट है, 4:50 पे रिपोर्ट करना है, 5 बजे मतलब उधर पहुंचना है। इधर से तो 3 घंटे, इधर से तो 3 घंटे का रास्ता है, ऐसे भी 3 घंटे तो अब आप निकलने दोगे ना कि 1 बजे निकलने दोगे तब हम जा पाएंगे, नहीं तो निकलने ही नहीं दोगे। तो और ज्यादा लोग थे क्या इस टाइम पे? अरे नहीं, लोग तो है कि एक का काम है, 16 आदमी घेर के खड़े, जो कुछ बोल रहा है, कोई सारा काम डिस्टर्ब कर देते हैं, और जो काम 10 मिनट में होना है साला 1.5 घंटे में हो रहा है। कोई कागज तैयार नहीं किसी का, कोई चीनी का गुड़िया वो तैयार नहीं, कोई कुछ। जिस दिन हमने अप्लाई कर रहे थे नेपाल में, लोग ऐसे मतलब इतना सुस्त है, क्या बोलूं, सुनते ही नहीं बात को, समझते ही नहीं बात को, बहुत मुश्किल है मेरे को। उस वक्त सारा खोपड़ी में खराबी लगने लगता थी, चलो यार तुम लोगों ने भी अभी आना नहीं है, कोई काम नहीं, फालतू लोगों को झंडा लेके घूम रहे हैं, क्या हो जाएगा इससे, क्या क्या है, किस चीज़ का जलूस है ये? आज मई एक है ना, मई फर्स्ट, मई दिवस, क्या बोलो का मई दिवस से क्या मतलब है? नहीं स्कूल वाले बंद कर देते हैं ना, स्कूल बंद, वही तो कह रहा ना, ये छुट्टी का तो बहाना चाहिए ना। हाँ, मे डे लेबर डे में कोई बच्चों का नहीं, ये बच्चों का नहीं है, ये मजदूरों का है, मजदूरों से, वही तो कह रहा ना, मजदूरों के लिए लेबर डे, मजदूर अपना छुट्टी करें, स्कूल में बच्चे को छुट्टी करें, पता नहीं, वो तो इधर टीचर वाले मजदूर बन जाते हैं ना, ये बन जाता है ना, ये इधर का रूल ऐसे रूल तो ऐसा ही बना है, छुट्टी है वहाँ मस्ती कर, देश तरक्की ऐसी करेगा अगर इस तरीके से, अगर तो चौका बड़ा दाएं नहीं जाएंगे। अमेरिका जैसी कंट्री में आपको पता है सिर्फ 2 दिन थैंक्सगिविंग डे और क्रिसमस डे मॉल बंद होते हैं, बाकी आड़े आड़े रोज और पीस बाटो चाहिए, उधर पीस दियो है ना, हाँ इधर आ गया, कहाँ था भाई घर? बच्चे लोग रेडी है घर में? बच्चे लोग रेडी है, और यहाँ बार फिर राइड कर उधर आऊँ ठाकुर घूमिन थे बाटा यहाँ राइड करते मानते वाले क्या गाड़ी घुमाउनु पर्ने सिधै भोजनलाई बच्चा त्यहाँ छन् यो ट्याक्सी अगाडि पेट रोक्नु बच्चालाई त्यहाँ रेडी छन् बच्चाहरू म लान्छु नै वापस जान फर्काउनु गाडी मोड लेखि बाबू छिटो त पर्दैन उसको बीबी को ले जाना जरूरी है। हाँ सर जी, हाँ जी, इनको माँ का जरूरी नहीं ना। नहीं कोई जरूरत नहीं। हेलो अली जा, अली जा, अली जा, बैग इसको भी उठा दो, दीवाने बैग को भी उठा कर दो। ढुङ्गा छ यहाँनिर बाटो कसम्म थुप्रो अगाडि हो स्कुल त्यही नजिकै छ। यो गेट हो स्कुलको सनराइज देखा छ नि अगाडि स्कुल यहीँ रोक्दैनस् फोटो खिच्न गएर तपाईँले गाडी फर्काए हुन्छ फेरि दो मिनट के अंदर इनका फोटो खींचते ये स्कूल है। गेट बंद कर दीजिए, गेट वाला एकछिन गेट बन्द गर्नुपर्ने भयो। फोटो खिच्नु साह्रो क्या गेट हो गया? हो गया। ये साइन करना है कितना का है? ये बड़ा है ये? नहीं ये हो गया ना, ठीक ठीक ठीक ठीक। बस लो बस इधर बस आओ, उधर बस, उधर बस बस बस मेरे को दे दो आप आगे, कोई बात नहीं। ठीक है ठीक है, चलो ठीक है, पहला उतरो। वाह वाह, अब हिँड्नु होइन, घर एकछिन काम छ त्यसपछि। कल आज छुट्टी था, आज मैं कल नहीं यहाँ पहुँच गया होता तो इनका सर्टिफिकेट बनाना मुश्किल था। कल आ गए कॉपी घर पे, हाँ कॉपी घर पे नहीं, अगर मेन रोड पे रोक लो, अंदर भी जाने की जरूरत नहीं, अंदर अंदर चले तो उधर से निकलने का रास्ता है। ठीक है कोई बात नहीं, क्योंकि वो दूरी तो अभी भागने वाले हैं, हम खत्म करने का टाइम तो यहाँ सर्टिफिकेट दे दो मेरे को और जो बाकी बताओ कैसे करना है। लिखना भी है ना अपने को, वो लिखना है ना एड्रेस दो मेरा बहनवा का वो एड्रेस। और वो कागज पर आपने लिखा नहीं है? लिखा है मेरे को, दे दो मैं आपको कागज पे जो जो नोट करके बताया था ना। ये मेरा भाई का है, रामचंद्र सिखदिल का ये वैलेंसिया नंबर 12 ये मैड्रिड का है, उसका फोन नंबर ये है। ओके ये रुद्र भट्टराय मेरा जो बहन का वो पति है उसका है, वो गोथेनबर्ग स्वीडन में, उसका डिटेल एड्रेस पता नहीं लगा, फोन नंबर है। अरे ठीक है, इतना ही बोल रहे हैं, थोड़ा बहुत बता रही है। और इन लोगों का मार्कशीट जो है मैंने, अच्छा ये मार्कशीट का फोटो ने कभी नहीं किया, सर्टिफिकेट किया हुआ, ये मार्कशीट का जरूरत, मार्कशीट की जरूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं है। इनका फोटो फोटो कापी नहीं, ये तो ओरिजिनल ओरिजिनल चाहिए, ओरिजिनल चाहिए, डबल डबल मोहर लगा है ना इस पे। हाँ डबल लगा हुआ है, फोटो कापी तो आप रखो अपने पास संभाल के, ये सर्टिफिकेट तो मुझे ओरिजिनल चाहिए। यूनिफॉर्म उतारो और ठंडा पानी पिलाओ मम्मी को। बोला हाँ जी ठीक है, rooms ever extremely concerned is this is the one that suffers exists on the ship as in terms of the room that would have been the ये आपने चेक कर लिया था ना डेट सेम है ना 29 अक्टूबर 2003। ठीक है ये भी ठीक हो गया। और आप हाँ जी इसको दिया था आपने बाहर? हाँ जी। ये बीबी का इसका इनका नागरिकता, ये आपने दो दो पीस बोला था इसका फोटोग्राफी बी एस रजिस्ट्रेशन का विवादार्था वाला, विवादार्था वाला जो आपने दो कॉपी बोला था, दो कॉपी चाहिएगा? नहीं एक ही चाहिए, दो तो नहीं बोला होगा हमें, दो बोले थे इसे ये क्योंकि इसी का वो वेरीफाइड कॉपी है वो। ठीक है ठीक है। ये मेरा बहन का नागरिकता, इनका फोटो हुआ था ना? हाँ फोटो हुआ। हाँ बस जी जी का फोटो वाला, ये मेरा छिमेकी वाला, छिमेकी वाला आपका वहाँ भेजा था आपको? ठीक है। ये मेरा पिताजी, इनका फोटो नहीं हुआ था जो आए नहीं थे, लेट से आए थे, आए नहीं थे, आए नहीं थे, वो आ रहे थे हम जल होटल। चलो ये लगा देंगे, फिर ये लगा देंगे। ये माँ जी है, माता जी तो थी वहाँ। हाँ ठीक है। ये क्या है? ये है इसका सर्टिफिकेट का, और ये मार्कशीट है या सर्टिफिकेट है? मार्कशीट नहीं चाहिए, सर्टिफिकेट देगा। नहीं सर्टिफिकेट और मार्कशीट ये दोनों है इनका, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, ये सर्टिफिकेट है, ये मार्कशीट है, ये सर्टिफिकेट है। ये क्या सर्टन स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट सुमित्रा घीमी रे? ठीक है समझ गया। उसका 10+2 का सर्टिफिकेट तो नहीं, वो SLC एंड SLC कितना होता है आपका? SLC 10 होता है, 10 पास होता है। ठीक है। स्कूल लिविंग वाला होता है और प्लस टू का जो, ये आप रख लो फिर, ये बातचीत नहीं यही रख लेंगे ये सर्टिफिकेट। और ये है, और ये हो गया ना जो बताया था आपको कागज जो बताया आपने, और ये जो हो क्या नाम है ये जो बच्चों का नाबालक वाला है वो मिलाने के लिए नहीं मिला क्योंकि सचिव भी नहीं है था। कोई बात और नहीं, वो एक्चुअली क्योंकि इनका खाली अपने का एप्लीकेशन है ना। हाँ। और उसमें इम्पोर्टेंट नहीं, इनका इम्पोर्टेंट है, इनका इम्पोर्टेंट, तो बाकी बच्चों का तो स्कूल सर्टिफिकेट वगैरह से काम चल जाएगा। हाँ, चल जाएगा। और ये क्या बात है, हमने देखो सर जी उधर जब पेपर जमा करने के टाइम में, वीजा अप्लाई करने के टाइम में हमने किया था 40,000 इन्वेस्टिगेशन के लिए किया था, ठीक है ना? और ये आप बोलते हैं कि मेरी बात सुन लो, मैं आपको बताता हूँ। आज पूरा हिंदुस्तान में, पूरा नेपाल में, हर कंट्री में छोटा से छोटा काम करने के लिए पैसा देना पड़ता है। मेरी बात सुन लो आराम से। वीज़ा ऑफिसर जो है जिसके हाथ में पावर है वो अपने पावर को यूज़ करता है, आपका सारा कागज सही भी है तो भी उसको खिलाना पड़ता है ताकि वो आपको वो कागज़ इशू करे। हर केस में, हर केस में लोग सबसे ले रहे हैं, सबसे देते हैं। और अगर उसके पास पैसा पहुंच जाता है तो उसमें ये फायदा हो जाता है कि दो फायदा की होता है कि एक तो वो कागज में कोई कमी होती है तो वो कवर कर लेता है, ठीक है ना। आपके कागज में छोटा मोटा कमी है, कई चीजें हैं, नहीं है, कोई कागज नहीं मिल पाया कोई, तो वो कवर कर देता है। एक बार वो स्टैंप लगा के वीजा आपको दे देगा तो वो फाइल आपकी गोडाउन में चली गई, कोई चेक नहीं करता, उसके बाद खत्म हो जाता है काम, वीजा मिल गया, आप घर पहुँच गए। दूसरा फायदा ये होता है कि आपको जो जाना है, जो आपका एम है कि मुझे जाना है जरूर, वो पूरा हो जाता है। क्या बात है, आप सुनिए, आज आप 50,000 रुपये बचाएंगे, आप नहीं देंगे कोई बात नहीं, मैं ले जाऊंगा फाइल ले जाके जमा करा दूंगा, लेकिन वो मुझे पूछेगा कि क्या हुआ। मैं बोलूँ सर वो कह रहे थे सारे हमारे पेपर पूरे, कई बार ऐसा होता है, कई केस में तो एक साल से ऊपर हो गए ना, मैं आपको बता काम करके, तो जब हम जाते हैं हम कहते कई लोग नहीं देते, मैं नहीं जिद करता, आप नहीं दोगे, मैं बिल्कुल नहीं, अभी उठ के जा रहा हूँ। लेकिन ये होता है जब वो मुझे पूछता है तो मैं उसको बताता हूँ कि सर मैंने उनसे पूछा था, मैंने बोला था, वो कह रहे थे कि हमारा तो एक एक पेपर पूरा है, तो कहते ठीक है फाइल छोड़ जाओ मैं देख लूँगा, फिर वो देखता है एक महीना दो महीना तो वैसे ही फाइल लटका देता है, उसके बाद ढूंढता है उसमें कि क्या कमी है किसी न किसी, और वो अगर ठप्पा लगा देगा रिजेक्टेड, आप जाके लड़ नहीं सकते। ये तो आपको इतना तो आइडिया होगा कि उनके पास जो अथॉरिटी है उसको आप चैलेंज नहीं कर पाओगे, वो उसकी मर्जी पे जैसे चलते ना, मेरा मन किया तो मैंने कर दिया, नहीं मन किया तो वो, क्योंकि पावर है उनके हाथ में। अभी आज आप पुलिस स्टेशन जाते हो, छोटा मोटा कोई गलती होती है, कोई कागज में कमी है या कोई प्रॉब्लम हो गया, तो साला आपसे 100-200-400 ले लेता है, कहता जाओ अच्छा मैं संभाल लूंगा, मैं देख लूंगा, जाओ। तो वो गलती गलती अपने आप कैसे कवर हो जाती है हमें तो नहीं पता, अंदर ही अंदर हो जाती है। तो मेरे लेवल पे, मेरे लेवल पे मैं, क्योंकि मुझे पता है कि वहाँ से अगर मैं पैसे आपके लेके जाऊँगा उसको दूंगा, तो वो मुझे भी कहता है कि अपनी रिपोर्ट फेवरेबल बना दो। वो कहता है जो कैंडिडेट आपको पैसा दे देता है मेरे लिए वो ले लो, और अपनी रिपोर्ट में हाईलाइट मत करो, उस चीज़ को बाहर मत निकालो कि ये कमी थी, हम रिपोर्ट इस हिसाब से बना के दे देते हैं, आप मानो या ना मानो वो आपकी मर्जी है, आप करो तो मर्जी, नहीं करो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम होगी तो आपको होगी, अगर नहीं मिला वीज़ा तो वो आप सोच लेना, क्योंकि मेरे को तो, मैं तो यही रहना, मेरा अपना काम करता रहूँगा, आपके पास जाऊँगा। बात क्या है ये फिर, अच्छा, 100 लोग अप्लाई करते हैं तो 100 में से 100 को वीज़ा मिलता भी नहीं, कई चीज़ों की वजह से 10-15-20 लोगों को रिजेक्ट भी हो जाता है, ये तो मान लो। तो लेकिन अगर ये हो जाता है कि कागज भी जहाँ तक हो सका दहने बहने करके पूरे कर दिए, तब पैसा भी दे दिया, तो आपका वो 80% जिन लोगों को वीज़ा मिलता है उस कैटेगरी में ठप्पा लग के वीज़ा वाला देता है। अब वीज़ा ऑफिसर के ऊपर कोई नहीं है जो उसके चेक करेगा, वीज़ा ऑफिसर जो हमारे यहाँ, देखिए स्पेन की या पोर्चुगल की एम्बेसी जो दो हैं, इनमें जो कॉन्सुलेट सेक्शन है अलग अलग, आप जब जाएंगे तो आपका इंटरव्यू तो वहाँ के लोग करेंगे, डिटेल वो दोनों ने देखना है, उसके बाद वो इंडिया के कॉन्सुलेट सेक्शन जो उनके यहाँ बना हुआ है, क्योंकि उन ऑफिसर्स के पास इतना काम नहीं कि वो पूरी पूरी फाइल पढ़े, एक एक सर्टिफिकेट दिखे करें, ये काम उन्होंने डिप्यूट किया है इंडिया वाले के वीज़ा ऑफिसर वाले में। वो कॉन्सुलेट सेक्शन में वीज़ा ऑफिसर के पास जब जाती है फाइल, वो हम लोग को डिप्यूट करता है। कई ऑफिसर हैं, वीज़ा ऑफिसर अलग अलग सेक्शन के हैं, अलग अलग एरिया के हैं, तो हमारे एरिया का जो वीज़ा ऑफिसर है हमारे पास, जैसे उसके नीचे 30 लोग काम करते हैं, 30 इन्वेस्टिगेटर्स, मैं उनमें से एक हूँ, मेरे अलावा 29 और हैं, तो वो हमको अलग अलग एरिया के केस दे देता है। उसके बाद जब हम जाते हैं तो वो केस को लेके ओके करके, जब वो स्टैंप लगा के ओके कर देता है, फिर ऊपर कहीं कुछ नहीं चेक होता, वो काम नहीं कर पाता है। लेकिन ये तो 50,000 तो बहुत बड़ा है, क्योंकि मैं तो अभी आया इस महीने तक वैसे टिकट चेंज करके बैठा, सैलरी भी नहीं आया। देखिए मैं बहुत बार बहुत ज़्यादा ढूंढ लिया, पैसा नहीं था मेरे पास, अभी पैसा था ही नहीं, है ही नहीं, और उसके बाद मैं क्या भागता रहा, भागता कॉल से मैं तो सोया भी नहीं रात को, और क्या करेंगे फिर, पैसा नहीं है तो फिर बाद में बात करेंगे, इसलिए मैं बोला है आपको, तो उतना ज़्यादा मेरे पास पैसा है नहीं, क्या कर सकता, ठीक है रहने दो, कोई बात नहीं, मैं तो अपनी रिपोर्ट बना के दे दूँगा, ठीक है जैसा होगा देख लेंगे, भगवान भरोसे उम्मीद रखो, हो जाएगा, और क्या कह सकते हैं, और मैं क्या बोलूँ आपको, तो ठीक है, तो चलो ओके, ठीक है, और वो तो मिल गए ना आपको, ठीक है सर, हाँ कागज मिल गए, थैंक यू सर, ओके बोलो सेताई हम बड़े जी लो, ठीक है कौन सा के ये तो बड़े भोर कर बोल रहे हैं। किन भन्नु भन्नु